a dziecięca kurtka Softshell tanio! Już od 39,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie pożegnanie mistrza estrady, dziś pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Mija 11 lat od katastrofy smoleńskiej, od rana obchody w całej Polsce. Mniej niż wczoraj, ale nadal niepokojąco dużo, prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Nazywany polskim Elvisem Presleyem, który łączył pokolenia, Krzysztof Krawczyk wyruszy dziś w ostatnią drogę. W Archikatedrze Łódzkiej rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym. My łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak będą przebiegały te uroczystości? Na miejscu są rodzina i przyjaciele Krzysztofa Krawczyka, muzycy, aktorzy, a także przedstawiciele władz. Są też fani. Przyjechali z różnych części kraju. Choć ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie mogą wejść do katedry, to i tak, jak mi mówili, mieli potrzebę, by tutaj być. Ja przyjechałem z Wybrzeża, żeby uczcić go. Bardzo go wspominam serdecznie. Ja to dzisiaj gram jego utwory, ponieważ sam sobie pogrywam na gitarze. Przyszłam pożegnać. Przykro mi bardzo. Słuchałam tych piosenek jego. Były menadżer Krzysztofa Krawczyka Andrzej Kosmala mówił przed uroczystościami, że jest zaskoczony i poruszony tym, jak Polacy zareagowali na informację o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Takiego szumu, jaki powstał, to jest coś nieprawdopodobnego. I tutaj widzę szansę zbudowania legendy. Tę legendę trzeba podtrzymywać. Przy trumnie Krzysztofa Krawczyka ustawiona jest warta honorowa. Podczas mszy głos zabierze m.in. jego przyjaciel, aktor Daniel Olbrychski. Pochówek odbędzie się o godzinie 15 na cmentarzu w podłódzkich Grotnikach, gdzie Krzysztof Krawczyk mieszkał. Karol Surówka, dziękuję za relację. W specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd nagrań artysty z różnych okresów jego twórczości. Można ich posłuchać na platformie mojepolskieradio.pl. 11 lat temu w Smoleńsku doszło do największej tragedii w historii powojennej Polski. Delegacja z prezydentem na czele leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele seminaryjnym w Warszawie. Dalsza część uroczystości to już cmentarz na Powązkach, gdzie znajduje się pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak tu przebiegała uroczystość. Honorowa asysta wojskowa, płonące znicze i biało-czerwone wieńce. Niewielkie delegacje, które od rana pojawiały się tu na wojskowych Powązkach przed pomnikiem ofiar katastrofy. Tak wyglądały w czasie pandemii te obchody 11. rocznicy katastrofy. Każda z osób, która pojawiała się tutaj na Powązkach, zachowywała dystans. Politycy przychodzili pokłonić się ofiarom pojedynczo. A hołd oddali między innymi premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na Powązkach pojawił się również minister obrony Mariusz Błaszczak i szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nie zabrakło również wicemarszałka Sejmu, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego. Wieńce przed pomnikiem ofiar smoleńskich złożyli również przedstawiciele opozycji, zarówno z Koalicji Obywatelskiej, jak i z Lewicy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Wcześniej na Wawelu prezydent Andrzej Duda oddał hołd spoczywającej w krypcie katedry parze prezydenckiej. Zaapelował o budowanie wspólnoty ponad politycznymi podziałami, takie jak 11 lat temu, której teraz bardzo nam brakuje. A z okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. wspomnienia, a także sylwetki wszystkich pasażerów tragicznego lotu. Na stronie polskieradio24.pl jest też specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Mniej niż wczoraj, ale nadal niepokojąco dużo. Ostatniej doby potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych infekcji koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie śląskim i na Mazowszu, ponad 3 tysiące. Od wczoraj zmarło ponad 700 zakażonych. Nie ma żadnego związku między zakrzepami krwi a podaniem szczepionki firmy Johnson & Johnson, ogłosiła Amerykańska Agencja Żywności i Leków. Jak dotąd zgłoszono 4 takie przypadki w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy eksperci ogłosili, że w tej chwili nie znaleźli związku przyczynowego ze szczepieniami, ale kontynuują dochodzenie i ocenę tych przypadków. Szczepionka firmy Johnson & Johnson jest obecnie stosowana tylko w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej została dopuszczona do obrotu 11 marca, jednak szczepienia tym preparatem na razie nie ruszyły w żadnym państwie unijnym. Ma to nastąpić w kwietniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czas, gdy wszystko chcieliśmy mieć. W lepszym świecie co dzień budzi się. Nie musimy wiedzieć już, co i jak i gdzie. Smak życia znamy już kilka lat. Wiemy, o co toczy się gra. Nie musimy się już bać. Zwyczajnie miło się jakoś zrobiło. Wystarczy nam dziś wspólny cel. Prosta rozmowa to, co nas kiedyś tak bardzo różniło. Błahym wspomnieniem we mgle dzisiaj jest. Zwyczajnie miło się jakoś zrobiło. Wystarczy nam dziś wspólny cel i dobre słowa. To, co nas kiedyś tak bardzo różniło. Barometr i zwyczajnie miło. Kolejny zespół to klubokawiarnia Kosmos. Piszą tak. Zespół lub raczej zdalny projekt muzyczny powstał z końcem 2020 roku. Czasem dużo się zmieniło, inaczej teraz jest. To co wczoraj ważne było, dziś ma sensu trochę mniej. Mówisz jutro, mówisz kiedyś i przeliczyć może się. Powiesz nigdy, powiesz w życiu i tu rację możesz mieć. Czas ucieka, nie zaczeka na człowieka. Czasu nie ma, nie ma wiele do stracenia. Czas przemija, chociaż wieczny się wydaje. Leczy rany, ale nowe wciąż zadaje. Czasem ktoś się z czasem mierzy, walczy chwilę albo dwie. I choć wygra kilka bitew, całej wojny raczej nie. Obojętny aż do bólu i okrutnie sprawiedliwy. Mija cicho bez skrupułów, mija dla każdego z nas. Czas ucieka, nie zaczeka na człowieka. Czasu nie ma, nie ma wiele do stracenia. Czas przemija, chociaż wieczny się wydaje. Leczy rany, ale nowe wciąż zadaje. Czeka na człowieka, czasu nie ma, nie ma wiele do stracenia, czas przemija,

potężne brzmienie zespołu Unknown Chapters. A za chwilę Plug and Play, czyli formacja, która wydała właśnie jakiś czas temu, już to nie jest świeżynka, singla Someday, ale dopiero teraz go otrzymaliśmy. Piszą, że poza nagraniami to ich praca składa się głównie na poszukiwania ludzi, energii i brzmienia. Something for my brother, something for my little brother. I can show him good things, I can take him out of this place. Something for my sister, something for my little sister. I can give him a smile, I can sing in the open sky. Secret lover, we can run through the night, we can go to the other side. Something for my spirit, this is for my drunken spirit. I can take it no more, please don't put me into my thoughts. Plug and Play. A za chwilę Sławek Krzanowski, artysta, wydał już 3 single. Jego najnowszy utwór to Moje Miasto. Ukazał się pod koniec maja. Wcześniej była piosenka Wiosna, a także Do Połowy. To może od wiosny zaczniemy, a zaraz potem będzie Moje Miasto. Kolejny zwykły dzień. Gubiliście pan wśród wiatrem pijanych drzew. Próbuję oszukać czas. Na, na, na, na, na.

oczy w twych źrenicach. W dwóch utworach Sławek Krzanowski. Debiuty małpa polskieradio.pl. Teraz będzie przez chwilę po angielsku zespół Knife and Tone z płyty Lucky Spiders. To ich debiutancki album, a piosenka podstępny. Down a hallway when we feeling small. Blasting colors, wailing on the walls. Sanity, I might be in a while. On the way, gentle landing sound. Shallow, flicking on and off. Mind so triggered, I'm always in love. Zespół Knife and Tone i fragment płyty Lucky Spiders. Teraz będzie troszkę spokojniejsze granie i Paweł Przyborowski pod skórą.

zębiskę w twoich oczach i jakoś tak lżej. Wieczorem jest cicho, słyszę jak sąsiad głośno kładzie się spać. Choć po krokach nie oceniam, krytykuje namiętnie. Teraz jestem i będę tu. Czy miał rację Marcin Plus? Pyta mi błądzę, tak bywa. Komunikację przerywa. Przypomina, że muszę wyjść. Chociaż jakoś tak mgliście, chyba niebo płacze. Biała furtka i ogród, a ty tańcząca nago pośród drzew. Pytałaś o jutro, nie wiedziałem co powiedzieć. Teraz jest. Grupa Lab i Marcel Proust. A wcześniej duet poznański, czyli Michał Kmieciak, pianista, i Michał Wiraszko, frontman zespołu Muchy. Kolejna dwójka, Magiczne Psy oraz zespół, który nazywa się Lessie Slessie. I Lessie Slessie tu gościnnie wraz z Michałem Wojtasem. We'll be right back. siebie. Niewiele jestem wart, bo razem piękniejsze mam sny. I razem są słodsze nasze łzy. Piękniejsze mamy sny, są słodsze nasze łzy. Piękniejsze mamy sny, są słodsze nasze łzy. Magnetyczne psy. Debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na propozycje od debiutantów. A na koniec Lessie Slessie i Michał Wojtas. Przypomnę, że Michał jest frontmanem zespołu Amarok. No one's around.